Skoro stroimy gitary i fortepiany, dlaczego by nie dostroić komputera? Korzystanie z komputera jako z instrumentu muzycznego i studia produkcyjnego nakłada na niego dość niecodzienne wymogi. Skoro przygotowaliśmy już sprzęt i samo studio, przygotujmy komputer. Narzędzi pracy, jakie ja mam, to zakrawa na dramatania, hała w membranach. Jedyne co czysto gra tam, to operowa aria, bo nie ma siły tarcia, którego trzeba w rapach. Komputer, jeśli w ogóle można tak go nazwać, jest super, czarna nagrywarka jest od dziadka. To prawda, płyta gówna za czasów Pawła. Co lepsze, monitor jest od matki chrzestnej, od cioci, oldschoolowa segmentówka. Yo, w 90-tych latach to była prawie nówka. Odsłuchy z cienkim kablem są tak stare, że miałem na nich nalepki z Donaldem Duckiem. A wsparcie możesz zapomnieć o mojej karcie, odnajdziesz zintegrowaną zaraz przy ramie. No właśnie, pamięć to jest 512, zabójcze jak dysk, którego jest 20 z hakiem. Konieczne jest zidentyfikowanie swoich potrzeb, ustalenie, jakie narzędzia spełniają te potrzeby, sprawdzenie, czy poszczególne narzędzia mogą ze sobą współpracować i określenie budżetu. W rozdziale tym dokonamy przeglądu dostępnych narzędzi. Klawisze! Na pierwszy ogień poleci Radek. Choć nie zna się na rapie, to sieje zamęt funkiem. Odnajdę go na podstawie śmierdzących fajek, bluzy z napisem Wajker i wsadzę go w klatkę. Pierwszy jest, drugi będzie pan Dex. Choć wyjechał już z Kielc, widzę go na GG. Dopadnę go na czas, bo wiem gdzie gra fan club. Doczeszę mi ten bas, co słyszysz na samplach. Saksofon, to nie będzie kłopot, mam ich potąd. Jak dotąd, wybierałem numery losowo. Skądinąd ta nasza przyjaźń, to epizod, to wyrok. Zostanie porwany Eskimos. A teraz będzie to, co uwielbiam najbardziej. Esencja, aromatę, wypełniony parkiet. Kamera, akcja, skończyła się łapanka. Bębny i werdy, gramy tu z tego funka. Na żywo jest wyzwaniem o wielu wymiarach.